świra, który tylko umie bruzgać. Ja zajrzyj do środka, pomyśl jaka wielka pustka. Jak świat pada w setek głowic nuklearnych, kolejne kilogramy słów co najmniej banalnych. Akcji werbalnych nie uświadczysz w mojej głowie. Nie mam na technikę siły, tylko na szczerą opowieść, czego chciałem dowieść i co chciałem zdobyć. Zapomniałem kurwa dawno, o co w życiu może chodzić. Swoich praw mam dochodzić, kiedy spotkam się ze stwórcą, którego lekcje traktuję jak każdy wypiór. Na tym wszechświata się skurczą, dając mi drugą szansę. Pewnie i tak ją zmarnuję i przeleci mi przez palce. Indoktrynacja i szukanie winnych, kurwa słabe zachowanie starców kurz dziecinnych, co sobie odebrałem. Prawo do oceny, w moich oczach jestem zerem i nic z tego nie zmieni. Indoktrynacja i szukanie winnych, kurwa słabe zachowanie starców kurz dziecinnych, co sobie odebrałem. Prawo do oceny, w moich oczach jestem zerem i nic z tego nie zmieni. Naginać fakty, wypielając sam siebie, winę zrzucić tylko na tych, co przyczynili się do tego, że jestem hologramem siebie samego sprzeda. Oczy przecież takie same, nawet podobny głos i ten sam zaszony ryj. Masz to miski frustrację, z mą modlitwę potem żyj. Mam pojechać ci kurwa i znów złością się zasłaniać. I tak ja pierdolę do jebanego zajebania. Ale jednak porcja biała po wstach, są środki żrące. Mam na szyi sznur, ale pomodlić się przed końcem nie mam do kogo. Będzie bardziej hardkorowo, jak obudzę się po śmierci i kurwa będę tobą. Zobaczę, jak bardzo byłem zryty. To morozny psychopata, mózg porządnie przebity. To nie są przechwałki, tylko gorzka ocena samego siebie, kurwa mało to zmienia. Bo jestem w stanie zmienić się tylko dla kogoś i nie mogę dłużej żyć wyłącznie sam ze sobą. W grobie jedną nogą, drugą na krawędzi dachu. Wiesz co, jesteś święty, ja nie czuję strachu. Jezus Chrystus XXI wieku. Ile procent człowieka pozostało w człowieku? Wieków zadawano sobie ciągle to pytanie, kiedy zamknę oczy, co wtedy ze mną się stanie. Bo najgorsze są dni, kiedy jestem przeświadczony, że mój scenopis życia został już nakreślony. Że już zabiły dzwony i zjechałem po ziemię. A teraz moja dusza płaci za to życie cenę. Ja już nic nie zmienię, czasu nie wrzucę na stresy. Z tobą byłem bezpieczny, samego siebie wróg odwieczny. Tu może nas oceniać, ale przecież jego nie ma. Został na kartach Biblii bez żadnej szansy współistnienia. Indoktrynacja i szukanie winnych, kurwa słabe zachowanie starców kurz dziecinnych, sam sobie odebrałem prawo do oceny w moich.